राम यह प्रवचन परम सद्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 52 अनुसार 21 जनवरी 1996 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बताते हैं, ध्यान देकर आप लोग सुने। अपना आपस में विचार विनिमय करते हैं, ध्यान देकर आप सुने। हमारे को जो वस्तु मिली हुई है वो हमारी नहीं है, ये बात अगर मान लें तो निहाल हो जाए। मिली हुई वस्तु हमारी नहीं है और जरूर बिछड़ जाएगी। जैसे शरीर मिला है, कुटुंब मिला है, घर मिला है, योग्यता मिली है, अपने में जो कुछ विद्या है वो मिली है, बल है वो मिला है, तो मिली हुई चीज अपनी नहीं है। अपनी चीज वो है, वो सदा से हमारी है। इससे सिद्ध किया हुआ क्या सिद्ध हुआ कि संसार हमारा नहीं है और परमात्मा हमारा है। वो परमात्मा मिला नहीं है, वो स्वतः हमारा है। एक चीज मिलने से हमारी हुई है, हमारे को मिल गई हमारी हुई, और एक हमारी स्वतः हमारी है। तो परमात्मा स्वतः हमारा है और ये संसार की चीजें स्वतः हमारी नहीं है, मिली और बिछड़ने वाली हो उनको हमारी मान लेते हैं, ये गलती होती है। ये खास गलती होती है। उन चीजों का उपार्जन करना, रक्षा करना, सदुपयोग करना कोई हानि नहीं है। जो वास्तव में हमारी नहीं है, हमें मिली है पीछे से, वो मिली हुई चीजों का उपार्जन का कोई हानि नहीं, उपार्जन हो तो कोई दोष नहीं, और उसके द्वारा सेवा करो तो कोई दोष नहीं, फायदे की बात है। उनको अपनी मान लेना गलती है, शरीर को अपना मानना गलती है। गलती को सुधार तो निहाल हो जाओगे एकदम ही। शरीर मिला है, बल मिला है, योग्यता मिली है, पद मिला है, अधिकार मिला है, ये सब मिली हुई चीजें हैं और रहे नहीं, ये हमारी नहीं है। जो स्वतः सिद्ध है वो मिला नहीं, वो तो है। सर्वस्य चाहम रीसन निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपोहन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। हृदय में है, वो हमारा है। संसार जो हमारा दिखता है वो हमारे से अलग है, और परमात्मा हमारा नहीं दिखता है वो हमारे से अभिन्न है। खास बात दो, जो संसार हमारा दिखता है वो हमारा नहीं है, हमारे से अलग है, और जो परमात्मा नहीं दिखते हैं वो हमारे हैं, वो नजीक है, मिले हुए हैं। मिले हुए शब्द दो अर्थ होता है, मिला हुआ मन हमारे साथ घुला मिला, और मिला मानो बाहर से मिला हुआ। मिले हुए अर्थ दो होते हैं, एक बाहर से मिली है चीज, तो बाहर से मिली हुई चीज हमारी नहीं है, जो सदा घुला मिला हमारे साथ ही रहता वो हमारा है। वो हमारे से अलग हो सकता नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं, ना हमारे में सामर्थ्य अलग होने की, ना परमात्मा में सामर्थ्य हमारे अलग होने की। सर्वसमर्थ परमात्मा में हमारे से अलग हो जाए सामर्थ्य नहीं है। परमात्मा को सर्वसमर्थ कहते हैं, इस विषय में समर्थ है, भगवान अलग नहीं हो सकते। और समाज संसार हमारे साथ रह नहीं सकता, खास दो ही बात है। संसार शरीर एक है, हमारे साथ रह सकता नहीं, और परमात्मा हमारे साथ एक है, वो हमारे साथ अलग हो नहीं सकता। वो हमारा है और ये संसार हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं है। अब कहते हैं इसका अनुभव कैसे हो, ये मान ली, सुन ली, सुनकर मान लो। मानने पर हमारे अनुभव होना चाहिए, अनुभव करने के लिए आप उपाय बताते हैं। जो हमारी नहीं है उसको संसार की मानकर संसार की सेवा में लगा देना, ये उपाय है। हमारा है उसे शरण हो जाना। संसार की जो चीज है वो संसार की सेवा में लगा देना। हमारा शरीर है, हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, योग्यता है, बल है, ये हमारे को पीछे से मिला है और संसार का है, तो संसार की सेवा में लगा देना, ईमानदारी की बात। संसार की चीज संसार को लगा दो, परमात्मा चीज परमात्मा लगा दो, निहाल हो गए। क्यों परमा अपना अंश तो भगवान कहते मम ही अंश हो, जीव लोगे जीव भूत सनातन, जीव तो मेरा अंश है, तो जीव परमात्मा अंश है तो उसको लगा दो परमात्मा में। और ये समान संसार इंद्रिया प्रकृति स्थान है, ये प्रकृति का अंश है, इसको लगा संसार में। अरे मेरी जो योग्यता बाल अधिकार जो कुछ हमारा अवस्था शरीर ये मिली हुई है हमारी नहीं है, संसार सेवा लगा दो। सेवा नहीं कर सको, थोड़ी कर सको, नहीं कर सको, तो कम से कम कम से कम कम से कम किसी को हानि मत पहुंचाओ। शरीर से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, बल से, अधिकार से, पद से, जो कोई पद मिल गया, जो कोई अधिकार मिल गया, जो कोई बल मिल गया, जो कोई विद्या अधिक बुद्धि योग्यता मिल गई, जो कुछ मिल गया, इसके द्वारा किसी को हानि न पहुंचा, कभी किसी को हानि न पहुंचा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, योग हो जाएगा, जितनी चीजें सब से हो जाएगी इससे। इतनी सी बात है, ना कोई पढ़ाई की जरूरत है, ना श्रवण की जरूरत है, ना मनन की जरूरत है, ना हृदय की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना समाधि की जरूरत है, किसी जरूरत नहीं। इतनी सरल सीधी बात है, जो मिली हुई है उसके द्वारा, क्योंकि संसार से मिली है, संसार से मिली हुई चीज कैसे संसार को हानि न पहुंचावे, दुख न पहुंचावे, कभी किसी तरह से किंच द्वारे शरीर से, बाड़ी से, मन से, विचार से किसी का बुरा न चाहे, न बुरा करे, न बुराई सुने, न बुराई देखे, किसी के साथ बुराई न करे, बुराई न करे, बस भलाई करें तो बहुत बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। मन करने में जोर आता है या न करने में जोर नहीं आता है, बुराई न करें इसमें क्या जोर आया। भलाई करे धन की जरूरत होती, योग्यता की जरूरत होती, भलाई करने में किसी की सहायता करनी पड़ती है, और बुराई न करने में किसी की सहायता नहीं, किसी की बल की, किसी की सहायता की, किसी शिक्षा की किसी की जरूरत नहीं। किसी बुराई न करेंगे भाई, ना किसी को बुरा समझेंगे, ना बुरा बुरा मानेंगे, ना बुरा बुराई करेंगे, ना उसकी बुराई सुनेंगे, ना बुराई देखेंगे, कम से कम बुराई करेंगे नहीं, देख भी जाए कोई बातें आ जाए, बुराई करेंगे नहीं, इस पर जोर ज्यादा नहीं, किसी की बुराई करेंगे नहीं। तो बुराई किसी की नहीं करेंगे तो आप कितने बड़े हो जाएंगे, इसे कोई ठिकाना नहीं, इतने बड़े हो जाएंगे आप। जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य गद्दी से पहले 18 अक्षौण सेना मरी, पर युधिष्ठिर का नाम अजात शत्रु, वे किसी का बुरा नहीं चाहते थे। दुर्योधन को भी सुयोधन कहते, दुर्योधन करना होता सब जरा दुर्योधन, तो सुयोधन कहते थे। दुर्योधन ने जाकर मांगी तो बात बता दी, माता से पूछा कि माँ मैं कैसे अमर हो जाऊं, कैसे नहीं मरूं, आशीर्वाद दे दे, तो माँ ने आशीर्वाद नहीं दिया। गांधारी ने दुर्योधन को आशीर्वाद नहीं दिया, पगाम पड़ता नमस्कार करता तो आशीर्वाद नहीं दिया, माँ बात माता आशीर्वाद कैसे दू, तुम्हारा पक्ष अधर्म का है, इस बार मैं आशीर्वाद नहीं देती। तो मुझसे आगे नहीं दे तो नहीं सही, कोई परवाह नहीं हमारे। पूछा कि माँ मैं कैसे जीत जाऊं, तो कहते तो युधिष्ठिर से पूछ। तो जचेती पर माँ की बात मान युधिष्ठिर पास गए, युधिष्ठिर पास गए तो कैसे आए हो कि महाराज मेरी विजय कैसे हो, युद्ध हो रहा है, ऐसा उपाय बताओ तो मैं मरू नहीं, ऐसा कर तो यहां से जाकर माँ को कह दे कि माँ मेरे को तुम देख लो और साफ वस्त्रहीन होना, वस्त्र कुछ धागा मत रखना, जैसे माँ से जन्मा वैसा ही सफा कोई धागा ना करके माँ के सामने खड़ा होना, अगर हम माँ को देख ले तू ऐसा कह देना और यूं घूम जाना, तो चारों तरफ देखते वो देख ले। मनुष्य अपना आधा देखता आधा नहीं देखता अपने आप को, ये ज्ञान तो कितने छांटता है मैं जानता हूँ हुआ, परंतु आधा अंग आपका नहीं दिखता, विशाल नहीं दिखता अपने को, अपना अंग भी आधा नहीं पूरा नहीं दिखता, क्या अंग क्या देखते हो क्या जान लेते हो अभिमान कर लो। तो माँ के सामने घूम जाता, वो माँ सब देख ले फिर दुखी हो जाओ। जाने लगा तो बीच में कृष्ण भगवान मिले, बड़े नींद बता रही है, कहा गया था कृष्ण के पास में, क्यों गया था कि मैं मरू नहीं मारी विजय हो जाए इसके लिए, तो क्या बताया कि बताया कि तू साफ वस्त्रहीन होकर माँ के सामने चला जाना और कह रहे कि माँ तू मेरे को देख ले यार घूम जाना माँ के सामने, तेरे को शर्म नहीं आती, हम तो बच्चा है क्या, जब माँ की गोदी में खेलता था वैसा बच्चा है क्या, तो शर्म नहीं दे वो वहां शर्म तो आती है, तो ऐसा कर तू फूलों की कछनी कस ले, फूलों की बना करके कछनी पहन ले तो तेरा गुप्तांग ढक जाएगा, तो फिर माँ के सामने जाकर दे ठीक है जस की बात, मेरे फूलों ने साथ होगा थोड़ा आगे इधर का थोड़ा था साथ इधर का और मेरे का आगे का सूटे नीचे का ढक लिया और माँ के सामने कहा कि माँ युधिष्ठिर ने कहा है कि तुम माँ के सामने जाकर खड़ा हो जा और यूं घूम जाना बस ठीक हो जाएगा। माँ सती है साध्वी बने कितनी ऊंचे दर्जे की पति व्रता, जो पति को सुख नहीं है वो आंखों के रहते हुए मैं आंखों का सुख नहीं लूंगी, कितनी विचित्र सगाई उतम से वो मैं नहीं लूंगी, जो पति को नहीं मिलता वो सुख मैं नहीं लूंगी, इस बार तो देख ले माँ। तो शाम खड़ा हो गया, माँ ने आंखें खोली देख लिया खुल गया फिर आंखें बांध ली, कहते बीच में कोई मिला क्या दे रो कृष्ण भगवान मिले, उन्होंने क्या कहा तेरे शर्म नहीं आती है, तो फूलों की तो बेटा जितने जितने देर में फूल है उतना देर तेरा कच्चा रह गया और तेरा सब पक्का हो गया, उतना उतना तेरा शरीर कच्चा रह गया, तो मेरी दृष्टि पड़ी ही नहीं, मेरी दृष्टि पड़ी होता तेरे से ठीक हो गया। तो जान भी थोड़ी है, मत नाम एक और सतम सबने नयावत दुस्साहन पिबाम संचूर्ण या मैं गदया न सुधनोरुम श्रद्धें करो तो भगवान विपते पड़े न। भीमसेन ने कहा कि जब तक मैं दुशासन की जांग न तोड़ दू, ऐसो गांधारी के बेटों को न मार दू और दुशासन का छाती चीर के खून न पी लू, तब तक कोई संदेह करते कि जिस तुम्हारा राजा करो संदेह, हम नहीं करते। तीन को हम करना है, मेरे को दुशासन का तो चीर खून पीना है, और जंगा तोड़नी है दुर्योधन की, और सौ के सौ बेटों को मैं मारूंगा, कोई दूसरा मार दे तो उसको मार के मैं तो सौ वर्ष पूरी करूंगा संख्या, सौ मरूंगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज का नाम अजात शत्रु, कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, अरे अठारह शत्रु से न मरी देखो तमाशा, परंतु युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण को अपना बैरी नहीं माना कि मेरा कोई बैरी है, कृष्ण शत्रु नहीं माना। तो ये बात आपको मिल सकती है, केवल इस बात ने पर किसी का बुरा न सोचना न बुरा करना, किसी को बुरा नहीं करना, किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी को भी हानि न पहुंचाना, किसी को भी किसी का नुकसान नहीं करना, ये धारण कर लिया, किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना, किसी की हानि नहीं करना, किसी का भी नाश नहीं करना, किंचित मात्र भी किसी का हानि न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसा हो जाएंगे, इतने दंग नहीं हो तो काफी ऊंचे वो ही जाएंगे, पर साफ किसी को हानि नहीं पहुंचे किंचन मात्र भी तो हो जाएंगे। मन से भी किसी का बुरा न चाहे, जबान से भी किसी बुरा न कहे, किसी की बुराई भी न सुने, ये इनके है बात, वास्तव में बुराई न करना इतनी बात है। शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, योग्यता से, पद अधिकार से किसी का बुरा न करना, बुरा न करने में कोई पसीना नहीं आएगा, परिश्रम नहीं पड़ेगा, बुरा न करने में कोई धन खर्च नहीं होगा, इसमें बुद्धिमानी की आवश्यकता भी नहीं है। आप इतने बताओ साहब, हम बुरा किसी का न करें तो इसमें कोई जोर आएगा, कोई परिश्रम होगा, क्या किसी विद्या की आवश्यकता है, क्या किसी योग्यता की आवश्यकता है, क्या किसी सहायता की आवश्यकता है, किसी से मदद लेनी पड़ेगी, बुरा नहीं करें, बड़ा प्रेम हो जाएगा, घरों में शांति हो जाएगी, दूसरा बुरा भी करे तो आप न करो तो आपके लिए ठीक हो जाएगा, शायद दुनिया सब बुरा करे, घर वाले सब ही आपका बुरा ही करे, आप बुरा मत करो, हम बुरा नहीं करेंगे भाई, ऐसा एक नियम अपना कर ले, व्रत ले ले, ना किसी की बुराई करूंगा ना बुराई सोचूंगा, कभी बुरा सोचूंगा नहीं, कभी बुरा करूंगा नहीं, और कभी बुरा समझूंगा नहीं। एक बात ये थोड़ी कठिन पड़ती है, किसी को बुरा समझूंगा भी नहीं, इस बात को सुने थोड़ा सा, किसी को बुरा समझूंगा नहीं, किसी को भी इसका थोड़ा ध्यान देकर सुने, बुराई देखता है मेरे को बुराई दिखती है, कैसे नहीं समझो बुरा, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, गायों का नाश करता है, कत्ल कर देता है, कसाई खाना खोल दिया, बुरा नहीं समझू उसको, ये कैसे माने, प्रत्यक्ष करता है तो ध्यान देकर सुने आप लोग, क्या वो बुराई करता है सब समय बुराई करता है, क्या सबके साथ बुराई करता है, सब देश में बुराई करता है, क्या निरंतर बुराई करता है, क्या भलाई उसे दर होती नहीं, क्या माँ बाप और बस्ती बच्चों का पालन करता नहीं, उन्हें बुराई करता है, तो बुरा पूरा पूरा बुराई बुरा हो नहीं सकता कोई। देखो एक सिद्धांत है, भला सब हो सकते हैं पर बुरा कोई भी हो सकता ही नहीं। अभी तो बताओ सर, सर्वथा बुरा कोई उदाहरण बता दो, इतिहास बता दो, वर्तमान बता दो, युक्ति से बता दो। थोड़ा बुरा तो थोड़ा जो है वो सदा रहता है क्या? थोड़ा जो बुरा है वो बुरा मान सदा रहता है? नहीं नहीं, बुरा जो होता है थोड़ी बुराई करता है वो हरदम बुराई करता है क्या? हरेक के साथ बुराई करता है क्या? हरेक के साथ बुराई हरदम बुराई करता है, हर समय बुराई करता है? ऐसी भलाई चीज है कि इसके बिना कोई रह नहीं सकता, भलाई के बिना। आप इतने बताओ, कोई ऐसा आदमी बताओ, इतिहास में बता दो कि भलाई बिल्कुल छूट जाए। सोचो आप, कल बता देना, खूब देखकर पढ़ करके फूल बता दो देना। अरे परमात्मा का साक्षात अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, अब बुरा कैसे होगा? चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल का अमल मल है ही नहीं उसमें, तो मल में बुरा कैसे होगा? तो शुद्धपना निरंतर रहता है, अशुद्धि आगंतुक है, भलाई निरंतर रहती है, बुराई आगंतुक है, दोष निर्दोषता स्वतंत्र रहती है, निर्दोषता आगंतुक है, गुण रहित तो रह सकता है, सगुण रह सकता है, पर दुर्गुण नहीं रह सकते, दुर्गुण आगंतुक होते हैं, जितने दोष है सब आगंतुक है, कोई दोष स्थाई है ही नहीं किसी में भी, कभी भी, किंचित मात्र भी। खूब सोच कर बताओ, इस बात से हम बुरा क्यों समझे? असली जो निरंतर रहता है वो उसका स्वरूप है, आगंत करते रहे वो स्वरूप ऐसे कैसे हुआ? जैसे माँ के सामने दुर्योधन गया तो कपड़ा पहन लेना ये नकली चीज है, अरे कपड़ा न रखना असली चीज है। कपड़ा पहरे हुए भी कपड़ा में सब नंगे हैं, सच्ची झूठी, अपने अपने कपड़ा में सब नंगे, सब नंगे, सब सच्ची झूठी बात, ऐसे सबके सब निर्दोष है, तत्व से सब निर्दोष है, कपड़ों से रहित होने पर कोई नंगा नहीं है, बताओ। तो दोष आगंतुक है, दैवी संपत्ति विमोक्षाय निबंधाय आसुरीमता, आसुर संपत्ति बांधने वाली है और दैवी संपत्ति तो बंधन काटने वाली है, दैवी संपत्ति स्वतः है, आसुर संपत्ति आवश्यक है, आगंतुक है, किसी समय में आती है, किसी व्यक्ति में आती है, कभी आती है, किसी के लिए आती है, भलाई सबके लिए स्वतः सदा निरंतर है। ईश्वर अंश कैसे मिटेगा बताओ? चेतन है, अमल है, शायद कैसे मिट जाएगी? ईश्वर से बुरा कोई है नहीं, बुराई आगंतुक है, आगंतुक क्या अपने में नहीं आती है? अपने में भी आती है, अब बुरे थोड़ी है, ना तो अपने को बुरा मानना है ना दूसरे को बुरा मानना है, बुराई स्थापन नहीं करना है ना अपने में ना दूसरे में, बुराई स्थापन कर देता है, बुराई स्वीकृत कर लेता है, ये दोष आता है। ये सच्चा है, स्वयं ईश्वर का, जैसे ईश्वर सच्चा है ऐसे अंश सच्चा है, ये अपने को बुरा मान ले तो बुरा हो जाएगा, संकल्प सिद्ध हो जाएगा, इस वजह से किसी में भी बुराई स्थापन नहीं करना, अपने भी बुराई स्थापन नहीं करना। बड़ा याद तो है, लोग कहते मेरा स्वभाव बिगड़ा हुआ है। स्वभाव बिगड़ा है, बिगड़ा है नहीं। कभी भी मैं क्रोधी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, ये कभी दोष अपने में स्थापन नहीं करना। मेरे में काम आ जाता है, लोभ आ जाता है, क्रोध आ जाता है, मोह आ जाता है, ये आगंतुक है, मेरे में मोह है, ऐसा कभी नहीं है। बताओ आप इतने बैठे बताओ, कामी होता है सब समय कामी होता है, लोभी सब समय में लोभी होता है, कसाई हर समय तेरा होता है, सब समय वो झूठ बोलता है। आप निर्दोष दोषों के साथ अपनी एकता कर ही नहीं सकते, आप में सामर्थ्य नहीं है। दोषों के साथ एकता कैसे करोगे आप? निर्दोषता के साथ आपका सदैव संबंध है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल से सुखदाशी। जब निर्दोष से स्वतः है तो निर्दोष होने का अभिमान भी कैसे होगा? सभी निर्दोष है, आप निर्दोष, आप क्या दिख रहे हो आप में? अभिमान भी कैसे होगा बोलो? सभी निर्दोष है। इस वास्ते तत्व तो है, सब निर्दोष है, दोष आंगन तुम है, तत्व तो दोष है ही नहीं, ना हमारे में ना अपने में। सदा से ये दर्द कर ले दोष आगुन तुम है, तो आगुन तुम मिटने वाले होते हैं, दोष उत्पन्न होने वाले हैं, निर्दोष तो उत्पन्न नहीं होती है। ध्यान दे सुना मेरी बात को, निर्दोषता स्वतः है, दोष उत्पन्न होता है। उत्पन्न होने वक्त एक कायदा है, उत्पन्न होते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। जो उत्पन्न वाले सब कोई भी उत्पन्न होते ही नष्ट होना शुरू हो जाता है। बालक जन्मते ही मरना शुरू हो जाता है, पेट में आते ही मरना शुरू हो जाता है। कोई दोष आगंतुक हो तो वो मरना शुरू हो जाता है। उत्पन्न होने वाली वस्तु निरंतर मृत्यु में जा रही है। पर दूसरी सची उसका भाव सिद्ध नहीं, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत। असल वस्तु की भाव विद्यमान नहीं है, वो निरंतर नाश हो जा रहा है। निरंतर अवधिवन पर सब नाश हो जाएगा, उत्पन्न होते ही नाश शुरू हो जाता है। सच्चे झूठे आपके हमारे शरीर उत्पन्न हुए तो उत्पन्न होते समय जितने वर्ष हमारी उम्र थी उतने वर्ष अब उम्र है क्या? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष आए तो 70 वर्ष आए गए तो अब 70 वर्ष कुछ बाकी कितनी है पता नहीं है, परंतु जन्मे उस समय थी उतनी है क्या? उस समय से ही खर्च हुए 10 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष का ही हुआ तो खर्च उसी में से हुआ है। 10 वर्ष का हुआ तो उस खरी उसी में से हुआ है। 70 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष तो खत्म हो गया, अब बाकी कितना पता नहीं है, पर इतना तो मर ही गया। इतनी सी बात है, आप हमारे जितने वर्ष आ गए उतने तो हम मर ही गए, मौत के नजदीक हो ही गए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, पक्की बात है, सच्ची बात है। लोग कहते हम जी रहे हैं, बात झूठी है, मर रहे हैं, सच्ची है। अपनी है अपनी नहीं है बात सच्ची है, अपनी है सच्ची नहीं है। अपनी पहले नहीं थी फिर नहीं रहेगी, अपनी कैसे हुई? पक्की बात है, सिद्धांत की बात है। तो भगवान सदा मिले हुए अलग होने चलते, और संसार सदा ही अलग है, कभी मिल सकता ही नहीं, ये नियम हो गया। अब सदा ही अलग है उसको अलग मान लो, और सदा ही साथ है उसको साथ स्वीकार कर लो। भगवान ये भगवान हमारे सदा साथ है, भेदभाव भेदभाव की कोई जरूरत नहीं, भगवान हमारे हम भगवान के हैं, ये संबंध अटूट है, अखंड है। पापी से पापी, भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस के साथ भी भगवान का संबंध टूटता नहीं है, अखंड संबंध है। और संसार के साथ संबंध जुड़ता नहीं है, कितना ही विज्ञानी हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही सच्चा हो, कितना अच्छा हो, संसार से जुड़ सकते ही नहीं। प्रत्येक क्षण संसार जा रहा है और आप निरंतर रह रहे हो, संबंध कैसे हो जाएगा? शरीर संसार प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है और ये किसी क्षण भी किंचित मात्र की कमी आती नहीं, इसमें है जो का जो रहता है। इतनी अवस्था बीत गई कि खुद में कुछ फर्क पड़ गया, क्या शरीर में तो महान फर्क पड़ जाए तो कुछ पहचान नहीं सकते, पर खुद जो मैं हूँ उस हूँ में फर्क पड़ा है। हूँ में अभिमान वो तो कम ज्यादा होता है, पर सत्ता कम ज्यादा होता है क्या? आप उसमें कमी आती है, कभी कभी वृद्धि आती है, कभी विकार आता है, बताइए। तो दोषारोपण ना अपने में करे ना दूसरे में करे, कभी दोषों को सत्ता ना दे। दूसरों के साथ संबंध आगंतुक है, हम जब तक स्वीकार करते हैं तब तक दोष है। हम स्वीकार नहीं करते दोष, हम खुद में ताकत नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहिंसा अभक्ष भक्षण असत्य झूठ कपट जात जाति बेईमानी जितने दोष है, वो दोषों हम स्वीकार नहीं करें तो हमारे में आ जाएंगे क्या? ये कहते हम छूटते नहीं, हमारे तो छूटते नहीं, छोड़ना चाहते हैं क्या? कि छोड़ना तो चाहते हैं। देखो छोड़ने में कठिनता आती है, दोष जनित सुख को छोड़ना नहीं चाहते, इस बार दोष छूटता नहीं। काम का सुख काम जनित होगा, मोह का जो दुख कुटुंब का स्नेह मोह जनित होगा, मारपीट है क्रोध जनित होगा, दोष जनित जितने दोष है उनसे सुख लेते हो, इस बार से दोष छूटता नहीं है, वो सुख की लोलपता है। तो दोष जनित सुख नहीं लेंगे, निर्दोषता का सुख आनंद आएगा, आनंद दोष जनित सुख और दुख दोनों होंगे, निर्दोषता से आनंद होगा, दोष सुख नहीं, सुख नहीं सुख से ऊंचा आनंद होगा, स्वतः स्वाभाविक स्वतः। सुख तो दुख की जाति का ही है, सुख और दुख दोनों एक जाति के हैं, आनंद एक जाति का नहीं है। इसको अत्यंत सुख रहा है, सुख अत्यंत उसको वस्न थे, सुख में आत्यंतिक अत्यंत सुख है, उसको आनंद को निर्दिशय सुख कहा है। सातिशय सुख दुख तो एक जोड़े का ही है, जैसे रात्रि दिन, रात्रि और दिन दोनों जोड़े के हैं, रात्रि की अपेक्षा दिन, दिन की अपेक्षा रात्रि, परंतु सूरज में जो प्रकाश है वो रात दिन, दिन आप कह सो अपनी भाषा से, वहां दिन नहीं कह सकते। राम सच्चिदानंद दिनेशा तमें मोह निशा लवलेशा, ऐसे जो परमात्मा का स्वरूप आनंद है उसमें लवलेश मात्र मोह नहीं है, दोष है ही नहीं, स्वतंत्र दोष, वो स्वतः सिद्ध है, इस वजह से उसकी प्राप्ति स्वतः है हमारे को। दोषों की अज्ञानी मूर्खता की इसकी प्राप्ति दोष जनित है, आगंतुक है, और परमात्मा का साथ संबंध हमारा अखंड है, बोले का मरा नहीं तो अखंड नहीं है, वो खंड नहीं अखंड है, उसे स्वीकार करो, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकार कर लो। संसार शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, आप सत्य हो उसके लिए, असत्य आपके लिए हो सकता है, आपका हो सकता है, ना हमारा है ना हमारे लिए है, और परमात्मा हमारे है और हमारे लिए है, पर भक्त हमारे लिए नहीं मानते, अपने को भगवान के लिए मानते हैं, जैसे उस ऊपर किया स्व किया चला ना, अपने को भगवान के लिए मानते हैं, मन अपने को भगवान के चरणों से उपर्द कर देते हैं, अंशु में वो अंशी है तो उसी में होगा, आग सूर्य ऊंचे जाती है तो सूर्य का अंश है उसमें जाएगा। इस बार जब भगवान के, भगवान हमारे, ये है स्वतः, संसार का शरीर को आपने अपना माना है, इस वजह से बदल जाता है, मैंने ईश्वर का आपके साथ संबंध है, वो बदलता ही नहीं, कभी मिटेगा ही नहीं, कोई मिटा सकता ही नहीं, ना भगवान मिटा सकते हैं, ना आप मिटा सकते हैं, कोई मिटे नहीं सकता, सत्य को कैसे मिटा देगा, नित्य का अभाव कैसे कर देगा, नाभाव भी देते सत, असत का अभाव है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, और असत का भाव सत्य हो ही नहीं सकती। विपरीत को असत को अपना मान लिया, अपना माना हुआ है, आप नहीं मान तो बिठ जाएगा, त्याग को त्याग हो जाएगा, त्याग हरदम हो रहा है, संसार का शरीर का त्याग हरदम हो रहा है, जितने वर्ष आए उतना त्याग हो गया, संबंध विच्छेद हो गया, वो संबंध विच्छेद हो गया है, रात और दिन कभी भी संबंध वियोग होए बिना रहता नहीं, निरंतर आपसे वियोग हो रहा है, और परमात्मा का संयोग सदा योग आपका निरंतर है, हो नहीं रहा है, और इसका वियोग निरंतर हो रहा है और है नहीं। बहुत वाली बात कही है कि भाई वियोग सत्य है, आप और हम विचार करें तो एक दिन वो था कि आप सब मेरे को नहीं जानते थे और मैं आपको नहीं जानता था, सच्ची बात है ना, एक दिन ऐसा था तो आपका वहां वियोग था, और ये देश ऐसा होगा ना, आपके साथ हम रहेंगे ना आपके साथ आप हमारे साथ रहेंगे, पहले आप हमारे साथ नहीं थे, हम आपके साथ नहीं थे, सच्ची एक झूठी, एक दिन होगा ना आप हमारे साथ रहेंगे ना हम आपके साथ रहेंगे, जीते भी वियोग हो जाएगा, मरने पर भी हो ही जाएगा, क्या मिल जाएंगे पीछे, नहीं मिल सकते। तो संसार का वियोग सत्य है, परमात्मा का योग नित्य है, उसका वियोग हो सकता नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं, और संसार का संयोग था नहीं, है नहीं, होते ही होते ही हो नहीं, हो नहीं सकता, निरंतर अभाव में जा रहा है शरीर संसार, निरंतर अभाव में जा रहा है, निरंतर किसी क्षण भी ये ठहरता नहीं है, इसकी गति निरंतर अभाव में जाने की हो रही है। इस वास्ते उपाय क्या है, खास उपाय, किसी की बुराई न करें, भलाई जितनी सुगमता से हो सके करो, बुराई किसी की मत करो, कभी मत करो, वो कितनी बुराई करे, उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई, किसी की बुराई नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, उसमें हिंदू मर गए बुरा लगता है, मुसलमान मर गए अच्छा लगता है, तो ये बुरी के साथ हो गया, उससे क्या हुआ, हम हमने बुराई का साथ दे दिया, हुआ कुछ नहीं, फायदा कुछ नहीं, आप बोलो क्या फायदा हुआ उसे, नुकसान ही भाई, बुरा पड़ गए हम, उस समय बुराई हो गई हमारे द्वारा, बुराई का अनुमोदन हो गया, तो भाई हुआ कोई मर गया। ये देखो गोरखपुर में सत्संग हो रहा था, तो उस समय में मेरे सामने शेर जी थे और भी कई सज्जन थे, उस समय समझ आएगा जिन्ना मर गया, जिन्ना मर गया, तो एक पंडित थे जेसाराम जी, लादू राम जी, पंडित बोले कि बहुत अच्छा हुआ, शेर जी बोले नहीं, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई नहीं चाहता है, तो किसी की मृत्यु पर राजी कभी नहीं होना चाहिए, सभा में कहते शेर जी ने, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। तो पंडित जी बोले कि राक्षस मरते तो देव तो दुंद भी बन जाते, फूल बरसाते, आपको राजी नहीं होना चाहिए, ये सुना है कि नहीं, राक्षस मरते फूल दुंद भी बन जाते, तो के वे देवता ही थे, महात्मा थोड़े ही थे, हम तो महात्मा की बात करते हैं, देवता है कि महात्मा थे, तब तो जीवन मुक्त महापुरुष थे क्या वे, देवता एक धनी है, बड़े धनी जो देवता हो गया, ये बात हमारे सामने हुई, किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी को अच्छी नहीं लगती, उसका अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हो किसी की मृत्यु पर राजी नहीं होना चाहिए। वे बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही शेर बोले ना, राम राम राम राम राम, राम। किसी की मौत पर राजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कोई नहीं चाहता, तो ये संतों की बात है। तो मैंने कहा आजाद शत्रु हो जाएंगे आप, कैसे हो जाएंगे आप? किसी को बुरा चाहोगे ही नहीं, किसी को बुरा मानोगे ही नहीं, किसी बुराई करोगे ही नहीं, तो आप में बुराई रहेगी नहीं। भलाई आप में स्वतः है, भले से भले, भले से भले, भले से भला परमात्मा उसके साक्षात अहिंसा आप है। मम एव अहिंसा जीव लोके जीव भूतात्रा, तो आप बुरे कैसे हो? स्वतः आप भले हो, परमात्मा साक्षात अहिंसा हो। तो बुराई आप में तो होती है, बुराई है नहीं, बुराई आती है चली जाती है। ये आप सब ही देखो, ये बुराई आती है जाती है, अपने में भी देखो तो दूसरे में देखो तो आती जाती है। कब रहती है बुराई? निरंतर किसी में बुराई रहती है क्या? क्या हिंसक निरंतर हिंसा करता है? झूठ बोलने वाला निरंतर झूठ बोलता है? निंदा करने वाला झूठ निरंतर करता है? पक्षपात करने वाला निरंतर पक्षपात करता है? जितने दोष आते हैं वो दोष निरंतर किसी में नहीं रहते, आगंत हुए। इस वास्ते अपने में मान लेना है गलती है, ना अपने में ना दूसरे किसी में दोष कायम नहीं करना, किसी में दोष कायम नहीं करना, क्यों दोष है नहीं वास्तव में। निर्दोषता स्वतः है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुराश। दोष आगंत है, ईश्वर दोष अपने में है नहीं, आ जाते हैं तो आ जाते हैं। आप स्वीकार करते हो तब, आप स्वीकार नहीं करो तो कभी नहीं आएगा आप में। दोष में सामर्थ्य नहीं है कि जबरदस्ती आप में आ जाए, किसी दोष में सामर्थ्य नहीं है। दोष उत्पन्न नष्ट होने वाला है, आप अविनाशी, आपसे बलवान होता है दोष। आप जब स्वीकार करते हो तो दोष आता है, आप स्वीकार नहीं हो दोष कैसे आएगा? आप स्वीकार नहीं हो, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अमिति मन्यते, मान लेता है करता। प्रकृति कर्माणी क्रियमाणि, प्रकृति के द्वारा इंद्रिया नहीं, इंद्रिया तो वर्तन्ते, गुणा गुणे सु वर्तन्ते। आप करते तो है नहीं, आप करता मन लेते हो। इस बात नहीं भी किंचित गुरु अमिति हो तो मनिये तो मान लेंगे, मैं करते तो नहीं है, करते तो भोक्तृ तो संसार है, ये मेरे में नहीं है, है नहीं आप में। तो किसी को बुरा न मानो, देखो आप वो जड़गन तो खुल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। इस बात से निश्चय कर रहे कि भाई किसी का बुरा, किसी को बुरा नहीं मानूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा। नियम ले लेंगे, कई नियम लेते हैं, संध्या गायत्री आदि का नियम रखते हैं, ऐसे नियम ले लें, किसी को बुरा नहीं समझूंगा, बुरा समझे आ जाए बुराई, हे नाथ बचाओ प्रभु बचाओ बचाओ, किसी की बुरी चाह ना होगी, अरे मैं तेरी संदेश चाह ना होगी, राम राम राम राम, हे नाथ कृपा करो कृपा संधो, यौवन मेरे में ना आ जाए कभी, भगवान से प्रार्थना करो। अपने विचार करो, अर्जुन को कहा निमित्त मात्र भविष्य सभ्यसाचिन, मैं हताश तुम जाएगी, मेरे मारे हुए सब मर जाएंगे, निमित्त मात्र तू बन जा, ऐसे निमित्त मात्र बन जाओ, भगवान तेरे सदा सहायता सदा सहायता। हमने बुरा किसी को बुरा नहीं मानेंगे कि बुराई कर रहा है तो कर रहा है बुराई, बुरा है क्या? वो है तो वो सत्ता है ना, सत्ता तो बुरी है नहीं, है तो सत्ता है कि नहीं उसकी? सत्ता बुरी है क्या? कभी हो ही नहीं सकती। तो बुरा है नहीं कोई, बुराई आगंतुक है। आगंतुक को उसका दोष नहीं मानना चाहिए, वो दोष है। आप स्नान करते हो, साबुन लगाते हो और कांच लेते हो, देखते हो तो फफोला हो गया, कहीं लकीर निकली, कैसे ऐसे हो गया, उस शरीर में घबराहट होती है आपसे? क्यों नहीं होती? आप जानते हो है नहीं है, तो पारण करा साफ हो गए, ऐसे आप में दोष है नहीं। सत्संग सदविचारों का सद्भाव का फंडाला साफ हो जाएंगे, तभी तो मिटते हैं। आप में होते तो मिटते नहीं, आप मिटते तो मिटते, आपके मिटने पर हम नहीं मिटते। अगर आप में दोष होते तो आपके मिटने से पहले दोष कैसे मिट जाते? अगर दोष मिटते हैं प्रति सत्संग करने से, हमारे दोष मिटते हैं, कम होते हैं, हमें मालूम होता है। सत्संग करने से हमारे दोष मिटते हैं, ये किसका अनुभव नहीं है? मैं तो मानता हूँ सबका अनुभव है, सदकल्पना करते हैं, सदसात्विक बढ़ते हैं, सदविचार करते हैं तो हमारे में दोष मिटते हैं। तो मिटते हैं सच्चे, नहीं तो मिटते हैं सच्चे होते नहीं मिटेंगे। ना भाव विद्यते सत्य का भाव होता ही नहीं, अभाव होता है। विश्वास से कई ग्रंथों में माना है कि राग द्वेष रहते हैं, ये बिल्कुल गलती की बात है। दोष है रहते नहीं, बिल्कुल झूठी बात है। दोष देते राग द्वेष यहाँ तक आ गया हमारा जो याद आ गया, कहता हूँ मैं निंदा नहीं करता हूँ। ज्ञानी भी सात्विक राजस्व तमस तीन तरह होते हैं, ऐसा है बात है नहीं वास्तव में। ज्ञानी तीन तरह के होते, संसार तीन तरह के होते, फर्क क्या हुआ? तत्व की पुरुष में कोई दोष नहीं होता, राग द्वेष हरक शोक कुछ दोष सब प्रकृति से होता है। प्रकृति का स्वतः शुद्ध स्वरूप शुद्ध है, उसका अशुद्ध स्वरूप तो जीव ने बनाया है। जीव सृष्टि, जीव कृत सृष्टि, ईश्वर कृत सृष्टि, इसमें ईश्वर कृत सृष्टि में दोष नहीं है। दोष सब पैदा किया है जीव कृत सृष्टि में, जीव कृत सृष्टि जीव को बांधती है, ईश्वर सृष्टि जीव को नहीं बांधती। अरे ईश्वर सृष्टि बांधे तो मुंह तो कोई हो ही नहीं सकता, कैसे हो जाएगा बताओ? ईश्वर विधान को बल पाल देगा? राम की न चाहे सो ये करे न चाहे, नहीं कोई कोई हो ही नहीं सकता। इस बार दोष अपने बनाए हो तो अपने मिटाने पर अपने पर जिम्मेवारी है। सहायता भगवान से ले लो, महात्मा से ले लो, शास्त्र से ले लो, किसी ले लो, ये अपने मिटाना हमारी जिम्मेवारी है। विश्वास तंत्र महात्मा में कोई दोष कभी होता ही नहीं, जो परमात्मा तो प्राप्त हो गए। साधकों में भी नहीं दोषता होती है, मैं कुछ दोष अंश रहता है। साधक कहलाते हैं, सिद्ध तभी होते हैं जब कोई दोष नहीं देता उसे, क्यों दोष है नहीं मूल में। ये तो आगंतुक है, सच्ची बात है एकदम। अंतर्ग्रह धर्म मानते हैं राग द्वेष, मति के धर्म नहीं है, अंतर्ग्रह धर्म नहीं है। मन बुद्धि से अहंकार का धर्म नहीं है। मन का मन करे, चिंतन करे, बुद्धि का निश्चय करे, बुद्धि में राग द्वेष नहीं है। तीन जगह पांच जगह बताया है राग द्वेष, खुद में राग द्वेष, मन में राग द्वेष, बुद्धि में राग द्वेष, इंद्रिय में राग द्वेष, पदार्थों में राग द्वेष। काम का वर्णन जहां आया तीसरे अध्याय में, इनमें बताया है। तो ये अपने स्वयं बनी है, तभी तो निवृत्त होता है। हमारे खुद के निवृत्त कैसे होगा? स्वयं निवृत्त होगा, निवृत्त होगा स्वयं रहता है। तो भला सर्वथा आदमी हो सकता है, बुरा कोई हो सकता ही नहीं, क्यों? बुराई आगंतुक है, भलाई स्वतः सिद्ध है, तब तो स्वतः सिद्ध है भला। उसमें बुराई है ही नहीं, विकार है ही नहीं, तो बुरे कैसे आएगी? कोई विकार ही नहीं है तो बुरे कैसे आएगी? इस वास्ते परमात्मा तो सर्वथा निर्दोष है, निर्विकार है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उसमें कैसे राग आएगा, कैसे द्वेष आएगा, कैसे हर्ष होगा, कैसे शोक होगा, कैसे अनुकूलता होगी, कैसे प्रतिकूलता होगी, कैसे अच्छा होगा, कैसे बुरा होगा, वो है जो बचू है। सहज है, सहज स्वतः स्वाभाविक, सबके लिए उसकी प्राप्ति सुगम है। दोष निरंतर नहीं रहता, आठ पर भी दोष रहता है, आठ पर भी। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इनमें कोई दोष आठ पर भी किसी में रहता है क्या? कोई इतने बैठे विचार करो, रहता ही नहीं। आप भूतकाल के दोष को अपने में आरोप करते, मैं तो सुक्रोधी हूँ, मैं तो कामी हूँ, मैं तो लोभी आदमी हूँ, बड़ा झूठ बोलूंगा मैं, हम तो झूठ बोलने आदमी है। अब आपने पकड़ लिया तो आप है सत्य, आपने पकड़ वही सत्य हो जाएगा आपके लिए। वो सत्य तो हो नहीं सकता, पर आपसे अलग हो नहीं सकता, आपने स्वीकार कर लिया। इस वास्ते किसी में भी दोष का स्थायी पड़ ना करे, किसी में कभी भी। कभी किसी का अनिष्ट न चाहे, कभी किसी का अनिष्ट न करे, कभी अनिष्ट न सोचे। खास बात है, और ये बोले भी नहीं, ये सुने भी नहीं, मौजूद शांत हो जाए। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है। इस वजह से मिटता है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है, मिटती कैसे? वो मिटेगी नहीं, वो तो है ही। देखो एक मार्मिक बात बता मैं, दोषों का ज्ञान होता है ना, तो ज्ञान होता है उसी वस्तु का जो आपसे दूर है। अपने आप का ज्ञान होता नहीं है, कभी हुआ नहीं है, आपको ज्ञान हुआ नहीं है, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान होता है दोष का, तो दोष हमारे से दूर है। आपका ज्ञान होगा तो आप अपने से दूर होंगे, तब आपका ज्ञान होगा। आंख अत्यंत नजदीक नहीं दिखती, अत्यंत दूर नहीं दिखती, बीच में दिखती है। ऐसे बीच में आपका स्वरूप तो दिखेगा। विज्ञाता हमारे केन में जानी आज विज्ञा, तो कैसे जानोगे आप? जान लोगे। इस बात के जिसने दोष होते हैं वो आपके दृश्य है, आप दृष्टा हो, आप निर्दोष हो तभी दोष दिखते हैं। अगर आप दोष हो तो दोष नहीं दिखेंगे। आप प्रतीति हो गई, दोष नहीं दिखेगा। प्रतीति होती है, प्रतीति होती है, मृग दशा प्रतीति होती है, दर्पण में अपना मुख प्रतीत होता है, तो प्रतीति होने वाली शक्ति थोड़ी होती है, आगन तो होती है। विश्वास है, आप हिम्मत करें, सच्ची बात है, अपने घर की बात है। मुक्ति अपने घर की है, बंधन अपने घर का नहीं है, पराया है। पराई वस्तु अपनी मानने से बंधन होता है। ईमानदारी का नाम मुक्ति, बेईमानी का नाम बंधन। दूसरों को अपनी मान लेना बेईमानी की ईमानदारी, बेईमान शब्द सुनी मुक्ति हो जाएगी। शरीर को अपना माना ईमानदारी है, ये है क्या? अपना है, मिला है तो छुट जाएगा, उसको अपना मान लिया तो बेईमानी हुई। बेईमानी का बंधन है, ईमानदारी में बंधन है। बंधन क्या है? बेईमानी। मुक्ति क्या है? बेईमानी रह गई। तो बताओ, इसमें शंका दो। मुक्ति शोरी जी, तो शोरी की चीज है। बेईमानी शोरी नहीं है। कितने बेईमान करो आपका, उठेगा नहीं आपके पास में? शरीर आपको ठहर जाएगा, आपके पास में धन आपका ठहर जाएगा, कुटुंब ठहर जाएगा, घर ठहर जाएगा, बेईमानी कैसे ठहरेगी? एक विनोद की बात याद आ गई। ब्राह्मण से कहा कि बेणियानी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, सोनारी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, बेणियानी रैसी नहीं, यूं के कुमारी, बेणियानी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, सोनारी रैसी नहीं, यूं के कुमारी। समझे? कुंभारी का कुंभकर्ण किसकी कह रही है? कुंभारी, कुंभारी क्या कहते हैं? क्या सोनारी रैसी नहीं, आ सोनेरी लंका रैसी नहीं, अरे सोनारी जो लाया वो नहीं रह गया। सोनारी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, सुथारी रैसी थारी है, थारी है रैसी, अरे बनियानी रैसी नहीं, आप बनी हुई बात रह नहीं, यूं कह कुंभारी। सोनारी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, अरे बनियानी रैसी नहीं है, कोई कुंभारी। सुथारी थारी का है, परमात्मा है, सोनारी रैसी नहीं, रैसी सुथारी, बिड़ियानी रैसी नहीं है, कुंभारी। नारायण नारायण नारायण नारायण। कुंभकर्ण की स्त्री, कुंभकर्ण की स्त्री कुंभारी का, कुंभहरी कुंभहरी तो कुंभारी है कुंभारी यू कह कुंभारी नारायण अपनी है अपना भगवान है वो रहेगा भाई और अपनी नहीं रहेगी या भुणियानी रह नहीं या सोनारी रहसी नहीं सोनारी रहसी नहीं भुणियानी रहसी नहीं ये अपना अपना कौन है परमात्मा है ममी वंश वो ऋषि परमात्मा राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।